مسلمان ہاتھ پہ دیا تھا جلدی سامی استری آسات پہ در تلافی کر میں کتا گیا دارشتہ آسلے یہ پر اکثر مسلمان ہوئے آج تک کے اسلام پیش کرا ہوئے تھے یہ جو کی مسلمان ہوئے تھا تو میں کھا بکتا آپ اسلام پیش کر لے جلدی اسلام اتنے کی انکار کرے تیکھا ہوئے تھے انکار کھا بکتا আর যদি একজন তারা মানে এই মুসলমানের হাতে বন্দি হয়ে যায় তো নেকা পাকারা হয় নেকা ভাঙি যায় আমাদের তো যে নেকা পাকার কারণ হল তাবায়নে দাঁড়া দাঁড়ের তাবায়নে দাঁড় আর ওনার জন্য যে নেকা হলো পায়ক দুইজন বিদেশ হইলে নেকা হয়ে যায় এরপরে তার ইজ্জত হইল এক হায়েস অথবা এক মাস আর যদি খাইতে বাচ্চা থাকে হজা এরপরে তার থেকে হালাল কখন হইবে যদি সে মুসলমান হয় কয়েকটি যদি মুসলমান হয় কয়েকটির সাথে মিলামিশা জায়গাতে মারে গেলে আর যদি মুসলমান না হয় যায় নাই মুসলমান আবি মুসলমান একসাথে মিলেমিশে যায় আর গসল সানি আর গসল সানি আর আবি রুয়ায়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আন আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাহা আন আল মারআতি আলা আন তাকিয়া আও আন তাকু আলা বিনতি আকিদা المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح لا تنكح الصغرى على على الفصل الثاني دوسري فصل عن أبي هريرة حضرت أبي هريرة سے روایت ہے أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نہا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منع کر دیا ہے أن تنكح المرأة على عقبها کسی عورت کو نکاح کیا جائے اس کے خوفی پر کسی عورت کو نکاح کیا جائے اس کے خوفی پر یعنی خوفی کو پہلے شادی کیا ہے آپ بھتیجی کو شادی نہیں کر سکتے ہیں اور عمت على بنت اخیہا یا خوفی کو شادی کیا جائے کیا جانے سے منع کیا ہے اپنے بھائی کی بیٹی پر بھائی کی بیٹی کو پہلے شادی کیا ہے اس کے بعد خوفی کو شادی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا ہے والمرأت على خالها خالتها اور خالہ کو شادی کیا ہے اور خالہ کے ہوتے ہوئے اس کے بیٹ کی بیٹی کو شادی نہیں کر سکتا ہے اور خالت على بنت اختها یا تو خالہ کو شادی کیا جائے اس کے بھائی کے بہن کے بیٹے پر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے لا تنکح الصغرى على الكبرى چھوٹے رشتہ دار کو بڑی رشتہ دار پر شادی نہیں کی جاتی ہے على الكبرى على الصغرى اور بڑے رشتہ والا کو چھوٹے پر شادی نہیں کیا جاتا ہے اور ترمذی ابو داؤد اور دارمی اور نسائی اور پھر روایت ہی نسائی کی روایت میں ہے الى بنت اختها بجدا ولاتن کا جن ابو برایا رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ بدین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کون میرو کی بیوہ کر دے بنا تا خود کی اگر تے کی برتا رائے تے خود کی بھی اگر سے اے خود کے ساتھ اے میرو کی بیوہ کر دے اے میرو کی ہے خود کی কবির কি হয় বাইর আলাল আম্মাত আলাল আম্মাত আলা বিনতিহা আখিহা আর ফুফি কো শাদি নিয়ে কা যায়গা উসকে ভাই কি বেটি পর নিজের ভাইয়ের বানাল কোন ভাইয়ের কি হচ্ছে মেয়ে এখন এই তার মেয়ে তুমি বিয়া করা দেবে আল মারআতু আলা খালতাহা اور عورت کو شادی نہیں کیا جائے گا اس کے خالہ پر বাদে খারাপ থেকে বলছে এর মানে এর কি এই বন্ধু মানে মেয়ে কি আপনারা আলাল খারাতু আলা ফকহা বিনতে বিনতে আফিয়া আফতহা আর খারাতু শাদি নিয়ে কা যায়গা উসকে বেন কে দিবি পর মানে মেয়ে কি আপনারা এর মানে খারাপ থেকে খারাপ এটা একটা چھوٹے رشتہ دار کو بڑے رشتہ دار پر شادی نہیں کیا جائے گا یعنی بھتیجی اور بھانجی کو شادی نہیں کیا جائے گا بجتے نہیں بڑوں رشتہ رکھتے ہوئے ہاں بھوبی کالا چھوٹے رشتہ رہے باتی بھتیجی بھانجی ان برا ابن عازم کرتے وان برا ابن عازم قال مر ربی خالی برا ابن عازم سے روایت ہے قال مر ربی خالی وہ کہتے ہیں میرے ساتھ گزرا ہے میرا مامو ابو بردا ابن نیار مامو کون ہے ابو بردا ابن نیار اور مابو روا اور اس کے ساتھ جھنڈا ہے جھنڈا پتہ بخود کو آئی تھا سب میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں قال باسنی رسول اللہ نبی باسنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رجل تجب غزا امرات ابی ہے آتی ہی براسی تو اس نے کہا مجھے رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ایسے شخص اللہ الى رجل ایسے شخص اللہ تجب غزا امرات ابی ہے جس نے اپنے باپ کے عورت کو شادی کر لیا ہے باپ کی بیوی کو شادی کیا باپ کی بیوی کو سے یا پر باپ سارے دی سے یا پر ایک جو بس سے باپ سارے دی سے آپ کی بابا جو بس جیمے پر حرام ہے اسے آپ ہی راسہ ہو میں اس کے سر کو لاؤں آمی تاک ماتا بے تارے مالے تاو حد پر نجی اور دوت وہ پھر روایتی لہو والی نسائی ابن ماجہ والدارمی ہمارا میں ان اصل کا ہن کہو مجھ کو حکم کیا ہے میں اس کے بھر کر مار دوں ہمارا میں مجھ کو حکم کیا ہے ان اصل کا ہن کہو میں اس کے بھر کر ماروں وآخذ مارہ اور اس کے مال لے لوں کی ماں کی روایت اور اس روایت میں ہے کالا امی بدرا کال امی کہا ہے خالی کے اے مامو کے بدلا ہم کے بھر سے ہم مامو کو دیکھ سی وہ روایت سے یہ روایت سے بوگا کے دیکھ چاچا چاچا کے دیکھ برائی نے آگے بلین ہمارے آگے بلین ہمارے سامنے دیا ہمار مامو ابو بردا جاتے آسے تر ہاتھے ایک جانڈا ہم بولم کو جاؤ আমি বললাম রসুল উল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাকে ফরাসি এরকম ব্যক্তির কাছে যে নাকি নিজের বাপের স্ত্রীর সাথে বিবাহ করছে বিবাহ করছে আমি তার মাতা নিয়ে আসি আর অন্য রবায়ত আছে আর আমাকে হুকুম করছে তার গর্দান মারার মধ্যে গর্দান মারে হবে আর তার মাল নিয়ে দিব আর এই রবায়তের মধ্যে আছে এ খালিদ বাদে আম্মি তো এর দ্বিতীয় রাবাত রায় বোঝা যায় এই নেকাকে হে হালাল মনে করছে বাপে যাকে বিবাহ করছে বাপে বিবাহ করার পরে সেও তাকে বিবাহ করছে তো এটা যদি হারাম দ্বিতীয় তো হারাম কিন্তু যদি সেরে এটাকে হালাল মনে করে তো হারামকে হালাল মনে করলে কি হয়ে যায় কাফের হয়ে যায় হারাম কে যদি কেউ হালাল মনে করে কি হয়ে যায় কাফের হয়ে যায় এই কাফেরদের সে একবার মুসলমান ছিল এখন মুসলমান থেকে গিয়েছে অহংকার করছে অহংকার করার জন্য সে مرتد ہے، مرتد رہے ایمنی مسلمان کچھ آبسنا تکتے ہو، کنٹو کون مسلمان جدی نیجیر اسلام کے پاس جائے ایر رہے ایر تین دن جاوہ لبے پروش ہو جائے تے رائے بندے تھے تین دن ہی جدی چھے رائے درست نہ ہوئے تارے بندے ہو جائے ان اصل بار نو کہو ان ذالک رجل یاد رجل فی الحاضر میں کا یہ نہ کہا تب جن نے حلال ومن اعتقد فی شیء محرم اب جی نکتی نکتی حرام جنس کے حلال مرے پڑے کفر او کافر ہو جاتا ہے وجاز قتلہ ایمان تاہی قتل کا جائز ہے و اخت مالی جی تار مال لگو جائز ہے وان برائی ابن عازم مردی خالی میرے ساتھ میرے مامو گزرا ہے میرے مامو ابو بردا ابن نیار ہے اور مامو لباون اس کے ساتھ جنڈا ہے کل تو بول تو ہے نہ تھا صاحب ابھی نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا باس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رجن تجم بجا امرا تابی ہے ان آتی براسی میرے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ایسے آدمی کے پاس جس نے اپنے باپ کی بیوی کو شادی کر لیا ہے کہ میں اس کے سر کو لے آؤں پھر مجھے نے روایت کیا ابو داؤد اور روایت کیا ابو داؤد اور رسائی کی روایت میں ہے ابن ماجہ دارے میں امرنی اضربا عنقہ واخذ ماله مجھ کو حکم کیا ہے میں اس کو گردن مار دوں اور ان کے مال لے لو اور اس روایت میں ہے بدلا عمی خالی خالی کے بدلا میں عمی ہے آپ ام سلمہ ام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا يحرم من الرضاع او رضاع سے حرام نہیں ہوتا ہے الا ما فتق الامعاء مگر جس رضاعت اپنے آتوں کو پھاڑ دے اس صدیے جس حال میں ہو فسقان میں ہو وقان قبل فتام اور یہ فتام سے پہلے ہو دودھ پھلانے سے پہلے ہو یعنی دو سال کے اندر ہو رواہ الترمذی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں رضا ثابت ہوگا نا کنتو کوئی دودھ پھلان کرا رضا ثابت ہوگی دی دودھ پھلان آپ کے کھڑا دے بہتر آپ ختم جدا ہے ایمان سے کھائے دے سب ختم جو آدم جدا ہے آپ سے ایک سلمائے إلا ما فتق الأمعاء أمعاء جمع معان أمعاء یہ معان کی جمع ہے معان من عين عن فرية هي الفرية فهي الفرية جمع أمعاء یہ معان کی جمع ہے موضع الطعام من البطن پیٹر مجھے کھانا تک جائے گا آتر مجھے کھانا تک ہاں جہاں کام میں نے بتا کھانا رہنے کی جگہ ہے پیٹ کا یعنی وہ دودھ اکثر یعنی وہ دودھ پینا پرمت کو ثابت کرتا ہے حرمت کو ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے پینے کی وجہ سے اکڑیوں کو کھول دیتا ہے ثابت کرے جنہیں کی شنکت کی طور کرنے آپ کے فائدہ بکان قبل سطح اور یہ ماقبل کی تاکید ہے حال من فائل فتح کا یا ای فی زمانے سرب صدی یہ عادت رضاعت کو ذکر کیا ہے اگر ساتھی سے الگ کر کے دودھ دیکھنے تھا کہتے کہ دودھے الگ کر پلایا جائے تب کی رضاعت ثابت ہوگی بنو میلو کرتے کہ دودھ دہا یا دودھ تم پان کرو دو بچر مدد کھانے تب رضاعت ثابت ہوگی جب اس شادی آدت کدا بچے آدتن ایک دودھ سے کہ دودھ کھائے دودھ پان کرے کھاوے نہیں کھاتے اچھا وان حجاج ابن اسلم عن ابيه انه قال يا رسول الله ما يهم عني من لقطه الرضاع قال قره عبد او انا الضوابط من يهود والنسائي والدارمي حجاج ابن حجاج سلمي سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہ قال اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ما یسحب عنی مذمت الرضاع وہ کیا چیز ہے مجھ سے دور کر دے گا رضاعت کے حق کو مطلب کے حق رضاعت حق کے کسی سے ہمارے دیکھے دودھ دور کر کے میں تو ہمارے سرو کالے یا دودھ کا ویسے یہ دودھ حق کی دیا ہمیں جیت لے کالا برا تن حضور نے فرمایا برا عبد او امتن یعنی غلام یا باندی বলে তুমি একটা গোলাম অথবা বাঁধি যদি মার খেদমত দিতে পারত আর মা দেবেন বলে খেদমত করে যায় তো এই দুধের হক আদায় হবে মাদাম্মত রদায় আর হক কাহু মাদাম্মত রদা মানে রদায় হক পেশানির মধ্যে কোরআন কর্মের মধ্যে যে সাদা দাগ থাকে ওইখান থেকে এটার আরিয়ত নেওয়া হয়েছে যে আক্রমে সাই ইন প্রত্যেক জিনিসের আক্রমের জন্য অর্থাৎ জিনিস মধ্যে যেটা ভালো ওটার জন্য তাকাউল ইন বোরাতুল কাওম আই সাইয়েদ হোক কাওমের বোরা বলে কাওমের সাবধান গোলাম বাঁধি মবজালি মিনহু গোরা আর আব্দুল আওয়ামাতুন এর থেকে বদল রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে

صحابہ مسجد انہیں ایک بار سیسے مارا گیا 102 বছর হিজরিতে উনি মারা গেছে। আবু তুফাইল গালামি কালা কুনতু জালিসান, আবু তুফাইল গালামি কহতে হ্যাঁ হাম বৈঠে থে মান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাথ اس اخبرت امراتن, اچانک ایک عورت آئی ہے, فبتد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادراک, نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچا دی, چادر مانا چادر بچا دی, حتی قعدت علیہ, یہاں تک کہ حضور کے چادر پر وہ بیٹھ گئی. فلما ذهبت, جب یہ عورت چلی گئی, قیل ہذہ ارجعت النبی, کہا گیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی ہے. رواہ ابو داؤد. ابو طفیل غنامی انہی بنے نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بھرنا سلا ہٹات ایک دن میل ہوتا ہے جا ہنائنے جد و چھمائے ہنائنے جد و چھمائے ہنائنے فاطمہ کا آج بسنے سے کنا ایک ہی جد فاطمہ کا پھرے ہنائنے. تو ایک عورت آئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چادر بچھا دی, وہ چادر پر بیٹھ گئی. پھر وہ بات چیت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی گئی. اس کے بعد کسی نے کہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی ہے, یہ حلیمہ سعدیہ ہے. ابھی طفیل سے روایت ہے, وہ اس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے, اچانک ایک عورت آئی, حضور نے اس عورت کے لیے اپنی چادر بچھا دی, یہاں تک کہ وہ اس پر بیٹھ گئی. پاس اب وہ عورت چلی گئی, کہا گیا یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی ہے. رواہ ابو داؤد. عن ابن عمر وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر, حضرت ابن عمر سے روایت ہے, أن غیلان بن سلمة کہ غیلان بن سلمة الثقفي جو بنی ثقيف کا تھا, اسلم وہ مسلمان ہوا, وله عشر نسوة في الجاهلية اور اس کے 10 بیویاں تھا جاہلیت میں. جاہلیت زمانہ ایک گردن کے ایک ساتھ بیوہ کو تھے, 200 اسٹری کرا تھے. تو اسلم نا وہ 10 عورتیں بھی مسلمان ہو گئی معبو اس کے ساتھ. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ہم سے اربان چار کو تو روک لے اور فارغ سارا ہونا اور باقی کو تو جدا کر دے طلاق دے دے. رواہ احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ. اکرم رو. وان نوفل ابن معاویہ قال سنت وضعت خمس نسوتين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وامسك أربعا فأعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي آخری منذ ستیہ سنتن فقارہ قدوہ واہو فی شہر سنتی. نافل ابن معاویہ سے روایت ہے قال اسلام تو وہ کہتے میں مسلمان ہو گیا اور تحت دی خمس نسوت اور میرے ماتحت پانچ عورت تھی فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فقال فارق واحدتا تو ایک کو جدا کر دے وہ امسک اربع اور چار کو رکھ لے فعامد تو الى اقدامہن صعبتا بس میں نے ارادہ کیا ہے کن اور عورتوں کو جو میرے ساتھ پہلے تھے آخری جو بات تھی مجھ سب کی نصرتن اے ساٹھ سال سے فارقت ہن اس کو میں نے جدا کر دیا رواہ اسی شرح سنن ایک لے کو. اگر کسی کے نکاح میں دو بہن ہو یا چار سے زائد عورتیں ہوں جس کو چاہے یا جن چار کو چاہے رکھے اور باقی کو چھوڑ دے یہ ایمہ سراسان اور محمد رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے اور امام اعظم اور ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کا مذہب پہلے چار کو رکھے پہلے کو رکھے الا ترتیب نکاح تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مذہب نا ابو رحمۃ اللہ مذہب لو ختم যে দুই বোন আসিল প্রথম বিয়া করছে দ্বিতীয় বোন বিয়ে হয় নাই প্রথম সাতজন করছে পাঁচজন জনের বিয়ে হয় নাই এটা কিন্তু হাদিসের মধ্যে আগে করে আবার আছে ছড়িয়ে কাঠার আগে রসুল্লাহ সালাম ওইভাবে কারা রাখে দিচ্ছে বর্তমান যদি আরম করে তো পাঁচজন জনের ফায় দিবে দুই বোনটি করলে ফারো দিয়ে দ্বিতীয় করছে এই বোনের বিবাহ হবে না কোনটা বা জিজ্ঞেসে নেই میں نے ارادہ کیا ہے ان کے پرانی کی طرف اقدام پرانی جو میرے ساتھ تھی یہ سات سال سے بعد تھی میں اس کو جدا کر دیا بند ہے.